بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله تعالى عن إمام العارفين أبي العباس أحمد التجاني وخلفاء المرسلين وأهل صدقة الفائزين أما بعد سنك يو خنا يرو البلوغ المرأة جن كوفا تكر di dem di xexi di fakk say arm bo demé sax non famuy jaar ak yow du nexa netta wi waaw li non ala kulli hal legui famul nga tawu bobu wala kilibo wala bobu wala bismillah قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة متفق عليه عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه كان الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عليه رحمة ورضوان الرباني دفع وحنا دفع إندي نياري حديث ينغا خامنتني ñom ñoo aju won ci li nga xamantene mom moy ndap yi nga xamantene or la ak xaaliss ak lepp lo xamantene dafa aju ci manam ay weñ ak yu ko nuru ak yu leen nuru mu daal indi ñaar hadisi nga xamantene mom lañu gissoon ci jotay yi wessu ba tay insha Allah taala sunu borom subhanahu wa taala amana mu dogal ci ñu jéxal ko ndax dañu tollu ci masala yi nga xamantene mom lañ ko tejj muné an Huzaifah ibn al-Yamani radiyallahu ta'ala anhuma annahu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la tashrabu fi aniyati adh-dhahab wal fiddati wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fi ad-dunya wa lakum fi al-akhirah lol kon mom ma hadith bu ñëkk bi moy bu len nan la tashrabu bu len nan fi aniyati adh-dhahab ci ndabal fi anati zahabi ci ndabal wurus wal fiddati ak khalis wala taakulu fi sihafiha te bu len di lekke aussi ci sen ndab yi asse bi han pardon wa la main gauche aussi wala wa je pas aussi moi ni war avec la main gauche wa lol tam deug la deug leg kon bu len lek ci ndabal or ak khalis bu len ci lek muna lan motax muna fa innaha lahum fi dunya ndax ñom ñoko mum ci addu téré yi nak gënut ñuy téggu ci suuf fa innaha lahum fi dunya ndax ñom ñoko mum ci addu nak ñun manam yéféri wala kum fil akhirah yeenako mum yeen al akhirah muna muttafaqun alayhi hadith bi manam deppo nañ ci solo ko muy ne ñaari imam yu maggi al imam abu abdullah muhammad ibn isma'il al bukhari ak al imam muslim ibn al hajjaj al qushayri an naysaburi ñom ñaar rahmatullah alayhim ñoko solo mune wa an umm salama mu netali benen hadith mu jël ci sayyidat umm salama radiyallahu anha anna qalat mune qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam dawal yalla di sallallahu alayhi wasallam neena alladhi yashrubu ki nga xamne day nan fi ina al fiddati ci ndabal khalis fa inma li am ba dess moy li mo xew moy yu jarjiru day khurkhuri day bokh bokh gulu gulu gulu gulu gulu gis nga yu jarjiru fi batnihi ci biram nara jahannam safar jahannam bobu tam muttafaqun alayhi la ñom ñaan ñoo ci depp solo hadith bi gisoon nañ li nga xamne mom mo ci aji won ci niñ ko soloé takhrij da yoy gis nañ tamit li nga xamantene mom mo aju ci ñiko solo ñoy ñan sahaba yi radiyallahu anhuma ak ñi nga xamantene ñom ñoy gisoon nañ li ci aju ci ayyam maana manam bati lan lay teki et cetera lu lambo ci jotay bi ni manam gisoon nañ tamit ci jotay bi wessu te di won nañ ko ci tambale wax ci li nga xamantene manam moy manam ndariñ manam masala yi nga xamne ñoo aju ci walu hadith bi ba gisoon nañ masala yi nga xamantene ñom ñoo aju ci ki sakku xam xam ak ki nga xamantene manam mom mokoy jox teggi ni nga xamantene ñom ñoko ñom la lambo suñu jotay bi inshallah dañuy gis ñaari volet yi nga xamantene ñom ñoo ci def te moy masala yi nga xamantene ñom ñoo ci aju ci walu fiqh ak masala yi nga xamantene ñom ñoo ci aju ci walu usul aqad li nga xamantene mom mo ci aju ci walu fiqh masala yi nga xamantene ñom ñoo ci gëna ragne ko mom moy li nga xamantene mom moy or ak khalis manam sol ko manam astaghfirullah nané ko dafa haram lekki ko tamit dafa haram xaw tuti mu nek ijma da ijma sax la comme ni nga xamne non la ko borom imam al-qurtubi ak imam an-nawawi rahmatullah alayhima niñ ko netale ci al-mufhim bu imam al-qurtubi mi shar sahih imam muslim ak imam an-nawawi rahmahullah bi nga xamantene mom lay sharha mom tamit sahih imam muslim bu mu tuddé al-minhaj sharh sahih imam muslim ibn al-hajjaj hadith bi hadith yi ni dañ koy tektale ci anam gu leer buñu bolé rawatina bo xolé takhrij bi li nga xamantene nonu la ko waxé né dafa tuddu lek ak nan yoyep da fay tektale ci anam gu leer ci walu gogo sauf que netali nañ ak wouté go xamantene wouté gu ndaw la go xamantene imam ash-shafi'i radiyallahu anhu ci manam qadiman parce que imam ash-shafi'i dafa am ñaari mazhab imam ash-shafi'i rahimahullah dafa am tout temps ñaari mazhab dañ nan al qawl fi al qadim ak al qawl fi al hadith wax gi nga xamantene mom la waxone bien avant ak legui wax gi nga xamantene moy waxam du mujju ci wax gi nga xamne moy fi al qadim wax gi nga xamne mom la waxone ci ci bu ñeuk bi lolu li nga xamantene mom moy xam nga imam ash-shafi'i radiyallahu anhu dafa jugge ci imam dafa jange ci imam malik bi mu jange ci imam malik après mu toxo fa manam imam malik fan la nekkon medina modina to munawar ala sakina abdullah sallallahu alaihi wasallam legi mu demone misra bi mu nekké misra ginnaw ga mu jige fa dem iraq jamono ji mu nekké misra yim dan ubbe yoy lañ wax li moy al fatwa fil qadim yi nga xamne mom lay wax al qawl fil qadim wax ji nga xamne mom lay wax ci avant bi mu demé iraq après yam don wax yoy lañ tuddé al qawl al hadith moy nga xamne mom la wax ci yu mujj wax yi nga xamantene nak mom lañuy dajale ci ngiram li nga xamne mom lañuy bayyi xel moy yi mujjé wax sauf que da te dayer lool moy yanu manam comme ni nga xamantene non la imam an-nawawi rahmahullah wax manam ne borom xam yeb depp wonañ ci ne nit su fekkentene dafa wax ben wax bu jitu munulo ko askanale bu fekkentene wax ji changer nako buñ ko askanale rek manam te dans un sens figuré non lañ ko askanale manam tay bu fekkante da nga deg ben oustaz wala ben serigne wala ben borom xam xam wala waxtan kat ak yu mel non wala kenn ku meuna don rek sax ci nit ñi mo xam politicien la mo xam économiste la mo xam psychologue la loko meuna askanale rek mais mu wax ben wax ñu jek jek mu changer avis mënatuñu ko askanale même wax bi dëkk ci lool mënatu la né comme ni nga xamantene tamit non lañ xamé képp ko xamantene dafa ñëw li Seydi Abdullah ibn Mubarak wa astaghfirullah ahmad ibn mubarak radiyallahu anhu muy talib cheikh abdass dabakh radiyallahu anhu lum don jambat mune legui li geuna tum ranké moy suñu jamono manam ñom seen jamono moy nit ñi ñun ñun waxal wuñ ko moy nit ñi leg leg dañ nan diw neena ñu ragala vérifier parce que dañuy ragal buñu vérifier ñu gis né wax joju nonu ñuko askada la du deug légui motax ñukoy ragal pour gaaw mëna wax ci nit ki dara wala gaaw am jugement buñu apporter ci nit ki lool moy li nga xamantene mom moy li gëna tum rek kon légui pour revenir imam ash-shafi'i radiyallahu anhu li nga xamantene mom la wax kon mom lañ ko wax la jo xam dañ ko askanalé ci bu jëk bi donté lolu mënatuñ ko ko waxal moy né nan gi kessé lañ téré lek gi bokku ci ngabal or ak xaaliss nan gi rek lañ ci téré niki nonu imam daoud az-zahiri rahimahullahu ta'ala mom tamit daf ni won nan gi rek la téré ndax lan ndax hadith yi nga xamantene ñom ñoy wax ci wal moy hadithu sayyidat umm salama bi radiyallahu anha da nga gis ne bi nga xamne ñewna nek ni mutafaqun alayhi dafa ni alladhi yashrubu ki nan fi ina'i adh-dhahabi wal fiddati tudul lek gi fi ina'i al-fiddati ci ndabal khalis tudul lek gi mais bo xole riwayat yi nga xamne nam ne riwayat ni ñew ci sahih imam muslim rahimahullah yo xamne ne leral na ni tuduna lan lek tuduna lan tuduna nan niki nonu tuduna ndabal khalis niki nonu tuduna ndabal or ci yeneeni riwayat ala kulli halin li nga xamantene mom lañ ci djublu dal moy ijma'u borom xoxam bi taxawna ci ne manam moy mbolam borom xoxam bi deppo nañ ci ne ndabal or ak ndabal khalis daganul nga lek ci daganul nga nan ci lool mom ñepp deppo nañ ci dan manam wuti amatu wuti amu ci legi nak lool moy kon mas'ala bu ñëk bi ñaarelu mas'ala bi mom moy ndax ndabal yi nga xamantene ndab yi nga xamantene dañoo manam ndabal or ak ndabal khalis dagan nañu jëfëndiko ko ci leneen luddul lek ak naan lool moy ñaaralu masala ndax ndabal or ak ndabal khalis dagan na ñu jëfëndiko ko ci leneen luddul han lek ak naan masala moy lan moy tay est ce dagan na ma jël ko ngir di ci masala japp wala mu nek lo xamantene dañ ciy def ay tousngal xam nga tousngal wala ay yi ñuy def ci beutu jigeen ni hein wala ak yu mel non dal maam yi nga xamne dal dañ koy def di ben produit la wa bi ci wala ak diko jëfëndiko ngir lool ak diko jëfëndiko par exemple pour ciuray manam affaire bi maam comme genre and voilà and ngir bo xamantene masala dañ koy defare or wala khalis parce que gis nañ li nga xamantene mom moy légui dañuy gis and yo xamantene day am ay wéñ nga gis ni couleur comme jaune yoy non mo rafet boy bëgg dé hein et puis sax bo ci défé ci ra ak yoy hein ñoom président ñoom xam nañ ci dara ak ñoom ñoom bal hein yoy boko ñu defé amna ñuko xam ñu bëss wala wala amna ñu bëss ñuko xam wala deug hein deug ko la wax jottu ko xam wa légui ala kulli hal légui kon yoy ñoon par exemple est ce que yoy dagan na mu nekk ci or ak xaaliss est ce que dagan na mu nekk ci or ak xaaliss wala est ce que nit ki par exemple moy porte chambre yoy moy nit ñi di jox xalé yi yoy leele sax mag ñi mën nañ koy jëfëndiko manam ngir di ci tour ndox ak yu démé nek nonu est ce que mëneuf nako def manam mën na nek or wala xaaliss kon lool mom moy moy ñaaral masala bi donte premier manam premier masala bi nak amna faraw buñ ci faté ñu délu ci wat ligue ba lañu dugg ñaar masala bi manam amna branche manam démembrement ramification buñ ci faté moy lu démé nek ay robinet lu démé nek ay kuddu lu dama nek ay fourchette yoy non nga xamantene dañuy mëna nek ci or ak khalis est ce dagal na wawu le def bu boba sik nekul ci ne dafa haram ndax lan ndax maana bi nga xamantene mom lañu téré ngir or ngir ñu lek manam ngir ñu lek ci ak ñu nané ci maana yoy yep retrouvé wu nañ ci walu gogo ci jël manam robinet bi nek robinet or wala ndap li wala kuddu gi wala fourchette bi wala paka bi yoy yep ñu nek or wala khalis sik nekul ci dafa haram té lool tamit goor ak jigen ñoo ci yam niki nonu kon ñu delu ci wacc ñaarelu masala bi manam kon lele masala la bo xamantene manam dafa dugg ci masala bu ñëkk bi bi masala bi nak dañ nan manam moy yeneen yi ci dess yépp nga xamantene duñu lan manam du pour jëfëndiko lek ak nan mais dañ koy jëfëndiko ngir leneen lo xamantene nit ci bopam mo koy jëfëndiko est ce dagal na waawu la def waawa dañ nan la yoy yépp dafa haram té lolu itam xawna nek ijma te lolu mom moy waxu hanafiye moy waxu malike moy waxu shafi'i moy waxu khanabila rahmatullah alayhi imam daud az-zahiri rahmahullah ta'ala netal nañ ak wute go xamantene amna ci mas'ala bobu ne dal mbir mi lek ak nan la wax manam astaghfirullah manam nan rek la wax kon nan ci lañ ko yamale ken du yegg ci lek gi niki nonu imam niki nonu ku melni imam ash-shawkani rahmahullah mom daf ko jappale bu baakha bax ci naylul awtar bi nga xamantene mom lay sharha muntaqal akhbar fofu imam ash-shawkani rahmahullah daf ko jappale bu baakh waye dalil yi nga xamantene manam li nga xamantene mom moy tektale yi wonane dafa haram ci ndap or ak khalis koku manam ijma la yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci hadithu wala bobu dinañ ci ñew inshallah lolu du masala bi dinañ ci ñew inshallah mais da hadith yi ñom ñoko tektale hadith yi ni nga xamantene mom lañu gis ak yi nga xamantene manam biñu gis ci takhrij bi hadith yi nga xamantene mom lañu gisoon yoy hadith yep ñom ñoy ay argument yi nga xamantene ñom ñoy deugal yi nga xamantene yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam dafa alladhi yashrabu fi anati dhahab wal fidda ak alladhi yashrabu fil ak man shariba fi dhahab wal fidda bab da fa innama yajarru fi batnihi nar min jahannam ak fa innama yajarru fi batnihi naru jahannam wal bab fa innama yajarru fi batnihi naran man yoy yep di tektale ne manam ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam da na ki lek ci ndabal ol ak kharis manam dafa manam ci biram li nga xamne mo ci khur khuri di ci bokh bokhi mom moy safara bo xamantene safara bu jahannama la manam ba pare tamit yenenbi sallalahu alayhi wasallam dafa wax ci anam gu leer ci hadith khuzaifa ibn yamani bi radiyallahu anhu man la tashrabu fi anati dhahabi wal fiddati wa la taqulu fi sahafiha bu len lek te bu len nan ci ndabal ol ak kharis manam ni ko xam non la ko waxe bu len interdiction la te annahyu hein comme ni nga xamantene yaqtadi a tahrim manam yenenbi sallalahu alayhi wasallam bu tere lolu qaida usuliya la regle la usul la manam yenenbi sallalahu alayhi wasallam alquran wala yenenbi sallalahu alayhi wasallam buñu tere dara manam lolu day waral ne dafa haram fiek amuñu luy wonene haramul legi niki nonu bu len bok na ci dalil manam kon yi nga xamantene nak par contre mom mo gëna deugëral lolu moy xam nga li mom lañu wax mafhumul ghalib moy lan moy lan moy gisoon nañ mafahimi ci ban hadith ñu gis mafhumi amna hadith buñ ko gisoon seydou sa ban hadith lañu gisoon mafhumi hadith 5 voilà hadith 5 wa gisoon nañ mafhumi dafa am ci bir mafahim yoy mom lañu pluriel mafahim moy mafahim manam moy mafhum moy suma waxe ben wax yow la ngay comprendre a travers wax yi comme tay buma ne so beugé sa bakkan bu fi ñew so beugé sa bakkan bu fi ñew lool li nga ci dégg moy suma bëggul sa bakkan na fi ñew manam yow ya koy dégg ya ci déggé lool donte waxumako lool nak dafa am fu muy wéré fu fo xamantene manam raisonnement bi dina valable am fo xamantene raisonnement bi du valable fi nga xamantene nak raisonnement bi mom du valable daf ci bok moy li ñi wax mafhumul ghalib moy li nga xamantene han texte bi su fekkentene dafa ñew ngir ngir li upp ci li xew boowa kenn du bayyi xel mafhum bobu non inshallah taala dinañ ci joxe exemple ci maf ci masail usuliyya yi ngir mu gëna leral mais moy lan moy fini yenenbi sallalahu alayhi wasallam dafa tuddu lek ak nan parce que lolou le nit ñi gëna soxla wo ci diko jëfëndiko ci ndab yi ak tamit mom le nit ñi ëpp li ñu jëfëndiko ci ndab yi manam da ngay gis dañ koy utiliser pour lek ak pour nan lolou mom motax yenenbi sallalahu alayhi wasallam waxe non waye li nga xamantene mom la mbir mi di tektale manam mais tektale wul ni lek ak nan kessé lañ la ci féré leneen lu du lek ak nan téré wul la ko ci benen bi mom moy li ñu wax qiyasul awla qiyasul awla moy lan qiyasul awla moy su fekenteene qiyas moy ma def ben raisonnement par analogie wala par comparaison moy dama nan comme dañu ma téré ma lek ci ak ma nan ci and ak lek ak nan nima ko soxlawé kon nak limi tekki moy li gëna tuuti lolu dañ ma koy téré mi ngi melni tay alquran bu neela wala taqul lahumma uffin bu waxé né sa wajuri bu len wax way cim way bat ko uffin han bu né bu len ko wax lolu limi tekki moy comme dañ ma téré mu wax ak ñom nan len cim wala way da nga sof way manam dañ ma téré lolu yalla nante yalla musal kon limi tekki moy aussi dañ may téré ma door ko han te pourtant alcorane waxul ne bu len door seen wajuri waxul bu len len saga waxul lolu mais ni may xamé ni téré nañ ma door ko wala ma saga ko moy téré giñ ma téré maniko ouf bi deug han ak faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara kep ko xamne da nga jëf lu tolni atom ci lu bax dang ko gis ku jëf lu tolni atom ci lu bon ding ko gis lool limi tekki moy lu gëna reuy atom comme lu tolni atom rek buma ko defé da na ko gis lool limi tekki moy lu gëna reuy atom buma ko defé da na ko lan da na ko gis lool manam mom lañuy wax qiyasul awla lool dañ koy wax bahwal khitab dañ koy wax tamit bahwal khitab lolu kon li tamit manam texte yi nga xamantene mom lañu am ci suñu kanam moy ñaari hadith yi ni dañu leer ci di téré lek ak naan ci ndabal or ak ndabal xaliss niki nonu lañu léré itam manam min babi awla manam ci qiyasul awla ci buntu ne mo gëna yey manam comme niñu wax ci France a fortiori moy lolu ke ñu lam ñu jëfëndiko ko ngir yeneen yi nga xamantene soxla gi dafa gëna lan dafa gëna tuuti te dafa gëna doyal kon lool mum sik neeku ci moy li nga xamantene mum moy li sax te lool mum moy li nga xamantene mum mo deppok meun nañ wax ijma'u borom xam ko bi rahmatullahi alayhi sauf que ku melni imam ash-shawkani rahmalahu kom min ko waxe dafa wuti ak borom xoxo ci walu gogo ku melni borom subhanahu salam al imam amir al amir muhammad ibn isma'il as-sanani rahmalahu ta'ala mom tam ci subhanahu salam bi mi sharh bulughul maram tere bi mom tamit dafa wuté ak li nga xamantene mom moy wa borom xam bi rahmatullahi li ñu wax ci walu gogu non ak ño xamantene manam danaka jaruñu tuddu parce que seen wax nekul lo xamantene dañ koy faral di bayyi xel ci bir borom xam bi rahmatullahi waye ala kulli halin liñ ci tuddu won rek moy ne li moy li nga xamantene mom moy du sax te ngiri borom ngiri ci ñun jëk ñek ñu mujju ñu comme ni ko xamantene non la ko imam an-nawawi rahmatullahi waxe ak ni nga xamantene non loko imam al-qurtubi ak ñeneen rahmatullah alayhim waxe non moy li nga xamantene mom moy li nga xamantene tamit mom moy li sax denen mas'ala bi nga xamantene mom mo ci teggu ci walu ndab ci walu or ak khalis batay moy su fekenteene tay dama jëfëndiko dafa am or mi ngi ni wala khalis mi ngi ni ñu defal ma ci ñu tagal ma ci lek lek man nan lay def wala ñu tagal ma ci nan premier bi non na ñëkke premier bi moy ndax suma ko lekke suma ci lekke wala su fekkene na ñëjël exemple bu gëna bax moy bu fekkene dama ci japp parce que buntu manam téré fi nek kitabu tahara la ci walu lap la li tax al imam al hafiz ibn hajar rahmalahu indi hadith fi moy wané lan lañ mëna jëfëndiko pour laap wa wala dess pour japp pour sang faraka lu la doon la ci tamé tontu ko voilà mais waxe magi na lamma tay mu ñu ñaar xarit voilà fi lolo buntu ndox voilà exactement parce que dañ ci pour waxam mën nañ ci japp wala mën nañ ci sang faraka voilà alhamdullah wala est-ce que mën nañ ko utiliser pour def ko def ci yo xamantene manam jëfëndiko ko ci buntu laap légi tay su fekkene ni utiliser nako def nako sa acte bi xam nañ ko légui moy lan dafa dafa haram mais est-ce que sama njab bu boba werna wala werul question bi légui lolo moy est-ce que sumako utiliser ngir japp ci est-ce que japp gi ma japp werna wa wala dit hein lool mom moy laaj lolu day delu wat ci ban masala ci masala usuliya lay delu bo xamne gisoon nañ ko moy halin nahyu yaqtadi al-fasad am la moy ndax bu sharia tere dara ndax tere gogou day waral yaqutik jef gi wa wala def hmm mo fatlik masala bo ci ban hadith lañ ko gisoon hadith 5 bi lañ ko gissone moy halin nahu yaqtadi al-fasad aw la ndax buñu téré dara day waral yaqutik jëf gi wa wala dëkk té gissone nañ tamit wuté yi nga xamné mom la ci borom xom xom yi rahmatullahi alayhi wuté won ci masala bobu ba gis né bu fekkante le cadre figure bi ñu nekk ban cadre figure la est ce que manam mbir mi dafa nekk lo xamné dafa takko ak sama ak japp gi wa wala def de telle sorte que meun nañ ni japp gi werna wala werul ndax est ce que autrement dit moy est ce que buma jappo ci ndak gogax robinet bi or la wala robinet bi khalis la mu ubbi ko di japp ha est ce que sama japp yi amna ben charte ci charte japp buma dindi dedet amul est ce que suma jappo ba pare est ce que buma taxawé né mën nañ ma wax né jappulo dedet kon bu boba sama njapp werna waye nak defna lo xamné dafa haram parce que ñaar yoy mën nañ and manam ma def lo xamné werna waye ma defa la lo xamné dafa haram voilà masala bobu la bo satti yere jambour julle ko sol ko julli na mais xana bi lay rahmatullah alayhi ñom dañ nan julli gog surtout zahiri rahmatullah ben ni julli gog baxul manam li ëpp ci xana bi lay motax mu wax rahmatullah ak zahiri rahmatullah dañ ni julli gog baxul niki nonu japp gi ñom tamit dañ wax ne baxul waye ñi nga xamantene ñom ñoy li ëpp ci borom xam xam yi hanafiyye yi maliki ak shafi'i rahmatullah dañ hankay baxna donte ci bir shafi'i yi amna ñu wuté ci seen bir waye li note ci ñom té ñu notal ko nga xamné imam yu maggi fofu ñom ak ñi nga xamné ñom ñoo xotal masala bi seen bir loolu lañ notal moy lañ julli gogul lamna moy ñap gi baxna parce que ci masala usuliyya bobu la delo motax tout temps question parfois su delo ci masala usul dang koy day waxal bu lo tax masala usul am solo manam bo xamé règle générale day tax ba nga ba paré nga xam ni ngay jëlé ben question di xol ci ban règle la koy duggal ci bir règle yi lool day tax lool da fay tax day yombal bir mi da koy yombal té day tax tamit ngay mën di génné atté ci lan manam atté yu bess ci question yu bess ba paré nga mën ko délo ci ay ciosani sharia yu wër légui kon ci masala bobu lay delou wat kon manam dañ na la njapp gi lan na njapp gi baxna ci li nga xamantene mom moy li gën deugur ci wax borom rahmatullah alayhi legi benen masala bi muy ñaata ñentelu masala bi moy su fekkentene nak legi dama am ndox mu nekk ni ma war ci japp mais ñu def ko ci ndabal or wala xaliss wala ñu jox ma kuddu wala bok ma am manam nit ñu def ci luma wara lek wala bok ñu jox ma kaas bo xamantene or la wala xaaliss la wala ñu jox ma lo xamantene dama ko wara tous ngelo or la wala xaaliss la ak yu mel nonu nan la koy defé lan la utiliser nan la koy nan la def est-ce que dama nan ah comme dafa haram rek nako bayyi wala dama nan mais meun nako utiliser sans ma jëfëndiko ndabal or bi xaaliss bu boba nimay def moy dama koy transfert bu fekkete luma meuna soti ci fenen la manam sou ma ngi ni def nañal moko ci ndabal or wala xaaliss manam ci kaasu or wala xaaliss mu jël soow mi soti ko ci kaas benen buma am do ko nan non lay def wala bu fekente ne tous ngeul la hein wala yu mel non dam koy jël transfer ko ci sama loxo gauche bi suma ko tay sama loxo gauche bi ni après mo utiliser droite bi pour defar pour tous ngeul et cetera topal lolou ci mbollem anam yi yi yep nak moy jotna wa kon inshallah ñu julli wa faré buñu yegal inshallah bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd kon ñu yegal fi ñu yamon inshallah ci mas'ala fiqhi inshallah li kon mas'ala yoy nga xamantene mom lañ tollu té ñu nekk ci mas'ala fiqhi yiñ ci wax yépp aha tambalone wala dafa am ay question kon baxna mas'ala yi nga xamantene kon fofu lañ tollu ci mas'ala fiqhi yi yépp ñu ci doon wax nak ci walu amo droit lek ci amo droit nanti amo droit japp ci amo droit utiliser ko pour tous ngelu amo droit utiliser ko pour manam pour yoy yep ñaar mbir la concerne manam concerne wul takay mas'ala takay dinañ ci ñew legi inshallah ci gattal parce que dina am fenen fuñ ko wara gisse mais dinañ ci ñew ci gattal kon lool concerne wul takay lool ben la ñaaral bi moy concerne wul tamit halu darura moy lo xamantene nit ki dafa nek ci lor manam moy lan moy amul lenen lum ko meuna xam nga amna yo xamantene muno ko soti fenen masalan so wala jus d'orange wala yemel non yoy munu lo ko soti fenen pour utiliser ko su fekente ne manam amul lenen motax ñu yox mais bien sûr il faut mo yakar na lolu c'est évidence la jaru lera lolu par exemple nga xamantene da nga obligé nan ko parce que tollu nga fo xamantene da nga lor bu boba day daari dagan nga utiliser ko lolu mom ak masalay lek med ak lepp yap mbam ak yu dewe non ñoyam kif ñoo tolo yaaka na lol tamit jarul sax ñu ci yaatal ndax question la bo xamantene bokku na ci wa jamono ji gëna maîtriser ci walu sharia moy question nit ñi buñ nekké ci nécessité nangaw jarul bi ci ñu ci yaatal légui fi tamit mu am benen masala moy ñaata légui masala bi ñu wara duggu 5e masala bi moy lan moy cause yi tax elle yi nga xamantene ño tax avant lool bu fekente ne or bi manam recipient bi dafa am or ak xaaliss wala bok mu am or am weñ wala mu am or am lenen ndax day dugale ci bir masala bi waw wala deug bu boba dañ na la na am daf ci dugg ba mu dess ci ay cas yo xamantene cas de figure yo xamantene yu précis lañ yo xamantene insha Allah dinañu leen gis yo xamantene insha Allah dinañu leen gis suñu yexé ci hadith bu mujju bi loolu lañ waxon cas de figure yu précis yo xamantene dinañ ko gis insha Allah ak sen taqata ri jadu bu yexé ci hadith bu mujju bi moy hadith kan sayyidna Anas radiyallahu anhu légi kon lolou mom moy juromelu mas'alab moy kon mbir mi bu jaxaso tam ben la sam moy bat légui mu def benen cadeau benen question moy est-ce que yenen yi nga xamantene ay météo lañ mbolam yenen xéetu météo yi yenn ño ci tagana jëfëndiko ak yenn ño ci tagana jëfëndiko lu demé neké mom moy ñaatalu masala bi 6e moy yenen xéetu météo yi yan mo ci dagana jëfëndiko ak yan ñoo ci dagana wu jëfëndiko yenen xéetu météo yi ñoo yan yu demé naka fer wéñ gu ñuul lu demé naka cuivre hein ak soufre aluminium et cetera ak yi nga xamantene verre la par exemple comme yi nga xamné ay verre la plastique ha voilà ak yoy yep nga xamné ay métaux lañ wala duñ métaux mais ay produits naturels lañ ba ci sax jama marbre ndax yoy dagal nañ nga jëfëndiko ko ngir lek wala nan wala dafa haram molam borom xam xam yi rahmatullah alayhum deppon nañ ci ne yoyu dagal nañ yi ma fi tuddu yep wouté wuñ ci né dagal na jëfëndiko ba paré dagal nañ jëfëndiko ci lek ak nan dagal nañ jëfëndiko ci lenen ndax or bi ak xaaliss bi mom lañu téré précisément yene yi ci dess haramul légui kon benn question day juk moy lan moy cause manam lan moy particularité yi nekk ci or ak xaaliss